آپا یہ ارشاد فرمائیے کہ دنیا بھر کے مدنی کام کے سلسلے میں مجلس بین الاقوامی امور سے رابطہ کیوں ضروری ہے؟ جو مرکز سے مربوط رہے گا تبھی وہ درست انداز میں کام کر سکے گا، کہ جو شاخ درخت سے کٹ جاتی ہے وہ سوکھ جاتی ہے، تو اگر آپ مدنی مرکز سے جدا ہو کر کام کرنا چاہیں گے تو مدنی مرکز کا اپنا تجربہ ہے، آپ کے نئے نئے تجربات ہوں گے تو پتہ نہیں آپ کیا کر ڈالیں گے، تو جو اصول جو قواعد و ضوابط مدنی مرکز بتائے گا وہ آپ کے اپنے فائدے میں ہی ہوں گے اور آپ کے لیے کام کرنے میں آسانی ہوگی، یکجہتی ہونی چاہیے اور پوری دنیا میں ایک انداز پر کام ہونا چاہیے، اور اس کی صورت یہی ہے کہ تمام ملکوں والے مجلس بین الاقوامی امور کے رابطے میں رہیں، جہاں کوئی دشواری آئے جھٹ ان سے مشورہ طلب کریں۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی النبی۔